pieścić i ośmieszyć jak w Takeshi. A papier musisz szeleścić, sam wytyczam sobie drogę. Nie masz co mi mówić, co ja mogę, czego nie mogę. Chcesz postawić mi nogę, ja się nie wycofam. Piszę słowa, kolejna strofa, nie będę głowy w piach chował. Zawsze się starałem, będę, chociaż prawo na to nie pozwala. Mój rap wychwala, chcę się rozwijać, by potencjał nie malał. Chcę zapuścić korzenie, by pozbierać owoce. A ty sieci to docen, niezależny rap 100%. Praca, praca, nieprzespane noce. Słowa, teoria i praktyka na osiedlach Ursynowa. To nie walka o zwycięstwo, znam pochopne oceny, które stawia społeczeństwo w moją stronę. A ja w studiu z mikrofonem działam niezależnie. Nie obchodzi mnie to, czy do siebie to weźmiesz. Chcesz albo nie chcesz, alternatywa 600V na paczkach, RHX skład, z prawdziwych zdarzeń wywar. A co będzie, to się okaże. Wiesz co, niezależny rap, nasze losy waży. Niezależny. Co się stanie, to się dopiero okaże. Niezależny rap, nasze losy waży. Czy pieniądze ze szczęściem przyjdą w parze? Niezależny rap, nasze losy waży. Teraz i zawsze, niezależnie od przebiegu zdarzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Zgodnie z własnym sumieniem, osobiste pragnienie spełnienia marzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Nikt mnie nie zmusi, bym wstał, kiedy nie chcę się ruszyć. Bym spał, gdy nie mogę, bym nie pił, gdy mnie słyszy. Przemyśl, że za 5 lat jak dożyjemy. Od 5 do 9 w robocie śmierdzącej siedzieć będziemy. Nie będzie łatwo nam, to wiemy. Cały czas w życiu, zawsze w muzyce. Niezależnie, niezależnie ja to wykrzyczę. Bo tylko swoje sumienie mówi mi, gdzie są granice. Wyznacznikiem moich działań, zasada moja własna, pozycja stała. Niezmiennie, niezależnie, to się dzieje ode mnie. I swoją drogą, po prostu jest przyjemnie. Chociaż rzeczywiście, czasem wyjścia nie ma. Upierdolony świat, nie jeden stworzył schemat. Wysil myśli, idź, by nie powielić jakiegoś modelowego przykładu gościa przegranego. Bo takich jest wielu, czemu nie dotarli do celu. Chcieli realizować się niezależnie, przyjacielu. Iść po swoim torze, a nie każdy przecież może. Bo pieniądze, bo szkoła, bo sam jestem wołam. A droga jedna, druga się zamyka. Jest jeszcze jedna, jak jesteś ryzykant, śliska kręta. Na pewno czasem piękna, lecz pamiętaj, tam są zasady, twarde i niezmienne. W przypadku zdrady, nie zmienisz się w zwycięzcy nigdy już. No cóż, dla mnie wybór prosty, mikrofon, a nie nóż. Biorę do ręki swojej, to jest rano, a wieczorem, siedząc przed wielkim telewizorem, przy butli szampana, z wielkim uśmiechem aż do rana siedzę. Tak będzie, bo mam wiedzę do wykorzystania. RHX nagrania, jeszcze więcej ich będzie. Niezależnie was weźmie. Was weźmie, niezależnie. RHX składa. Co się stanie, to się dopiero okaże. Niezależny rap, nasze losy waży. Czy pieniądze ze szczęściem przyjdą w parze? Niezależny rap, nasze losy waży. Teraz i zawsze, niezależnie od przebiegu zdarzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Zgodnie z własnym sumieniem, osobiste pragnienie spełnienia marzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Rano działam niezależnie, czy fortuna sprzyja. Wieczorem znowu wyjazd, poza miastem, gdzieś na scenie. Koncert, publika słyszy niezależne brzmienie. Mocne uderzenie, RH nie pójdzie w zapomnienie. Najpierw opowieści, a czas i otoczenie. Nowe treści kreśli rap, którego nikt nie zbezcześci. Boże, trzymaj nas w opiece. Niezależny rap w blasku, jak na ołtarzu świece. I w tekstach pisanych, fakt za faktem wiernie oddany. Niesugerowany, nie do sprowokowania. RHX niezależni, to co z życia wynieśli. To co los jeszcze nakreśli, to będzie. A jeśli nie wszędzie, to kwestia czasu. Podpisz stopę, dodaj basu, nad rapem pracuj. Nie podoba się to kasu, stop ciśnij. Niezależni od tego, dopnę swego. Niezależnie od ciebie, od wszystkiego. Niezależnie, wiesz to, słuchając nawet pobieżnie. Każdy, kto się nie zgadza z moim zdaniem, nie słucha, nie przeszkadza, idź swoim torem. Ja do serca nie biorę twoich uwag i spostrzeżeń. Mnie na to nie nabierzesz. Co się stanie, to się dopiero okaże. Niezależny rap, nasze losy waży. Czy pieniądze ze szczęściem przyjdą w parze? Niezależny rap, nasze losy waży. Teraz i zawsze, niezależnie od przebiegu zdarzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Zgodnie z własnym sumieniem, osobiste pragnienie spełnienia marzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Co się stanie, to się dopiero okaże. Niezależny rap, nasze losy waży. Czy pieniądze ze szczęściem przyjdą w parze? Niezależny rap, nasze losy waży. Teraz i zawsze, niezależnie od przebiegu zdarzeń. Niezależny rap, nasze losy waży. Zgodnie z własnym sumieniem, osobiste pragnienie spełnienia marzeń. Niezależny rap, nasze losy waży.